Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Юрка Буйнюк нарадзіўся ў 1981 годзе ў вёсцы Маліннікі на Беласточчыне. У 2000-м закончыў беларускі ліцэй у Бельску-Падляшскім, у 2007-м аддзяленні беларускай філалогіі Беластоцкага ўніверсітэта, сябра літаратурнага аб'яднання «Белавежа», аўтар двух зборнікаў паэзіі. Зборнік «Самота дажджу» выйшаў сёлета. Напярэдадні калядаў я пагутарыў з маладым паэтам. Вялікі ўплыў на мяне ў пэўным сэнсе была творчасць спадара прафесара Яна Чыквіна, Надзея Артымовіч, Сакрата Яновіча. На пачатку, як яшчэ ў дзяцінстве чытаў многа верша Віктара Шведа, зараз для мяне гэта вершы такія неблізкія, я зараз іншую літаратуру чытаю. Ну, але то такія ў дзяцінстве чытаў. Міхася Шаховіча вершы чытаў, прозу Міхася Шаховіча чытаў, асабліва той жартаўлівую. А вот усе літаратары, якія пачыналі з вершаў тут на Беласточчыне, з Белавежы, яны потом паціху пераходзілі ў прозу. Вот Міра Лукша, напрыклад. А вот ці плануеш ты штосьці напісаць празаічнае? Гэта мая найбольшая мара напісаць такі моцны, вялікі раман, празаічны, пра сваё жыццё, так сказаць, аўтабіяграфію. Але я думаю, што я на гэты момант не адчуваю сябе даспелым у прозе. Хаця з'яўляецца ў мяне празаічны твор апавядання, але пакуль не друкую, не паказваю гэта усім, проста сам сабе пішу. І яны чакаюць. Можа, з'яўляцца яны ў друку, а можа, не маюць ніякай вартасці, каб з'явіцца. Яшчэ пакуль не думаю дэбютаваць як празаік, але гэта моя найбольш скрытая мара, каб напісаць адзін раман, або сабраць усе гэтыя апавяданні ў адзін зборнік апавяданняў і проста выдаць кніжку сваёй прозы. Вот я ведаю, што ты недаўна наведаў Беларусь і разам з сваімі сябрамі, белавежцамі, там быў і выступаў на сустрэчах з чытачамі. От якія засталіся ў цябе ўражанні ад гэтых сустрэчаў? Уражанні былі проста цудоўныя. Там зусім іншы ёсць падыход да беларускай літаратуры, да беларускай паэзіі, чымсі на Беласточчыне. На Беласточчыне моладзь за мала начытана, каб ведаць беларускую літаратуру і не цікавіцца проста занадта беларускай літаратурай. А там проста вялікая папулярнасцю цешыцца беларуская проза і вельмі шмат на Беларусі, асабліва ў Брэсце, Гродне, ведаюць пра белавежцаў, пра творчасць белавежцаў. І я вельмі моцныя ўражанні прывёз, таму што ўзяў 50 экземпляраў зборнічка, усе раздаў. А тут ўзяў Бельскі піўліцэй 10 экземпляраў, то 7 экземпляраў раздаў настаўнікам, а 3 экземпляры да вучняў павандраваў. Гэта вельмі вялікая розніца. Ну, а зараз пагаворым пра тваю другую кніжку паэзіі, якая зараз недавно выйшла. Які вершы яна аб'яднала? Это вершы, напісаныя апошнім часам? Вершы, якія ўвайшлі ў найнавейшы мой зборнічак «Самота дажджу», былі напісаны ў гадах 2006-2009. Найранейшыя вершы я напісаў у студзені 2009 года. І як ты адчуваеш, от якая розніца паміж першай і другой кнігай? Ці ёсць от нейкая розніца, ну, ці ёсць нейкая эвалюцыя твая паэтычная? Думаю, што ёсць эвалюцыя, ёсць такі рост. Заўважаю, што другі зборнічак прынёс мне большае задавальненне, чымсь першы. Я з першай не быў задаволены, таму што вершы былі надта такія наіўныя, простыя, пра каханне, а тут ёсць некалькі вершаў, над якімі трэба сапраўды для чытача вымушаю, каб задумацца глыбей над сутнасцю гэтых твораў. А ці мог бы ты прачытаць, ну, адзін верш, ну, твой самы любімы з гэтага зборніка? Пакутуем, бо адчуваем душою, крывамі узлятаем да нябёсаў, як начныя бабачкі грэемся, поўні веры беззаганнай, гідкай матэрыяй вуліц штодзённых, памираем уж чарзе до счастья, идучи до мету партой заузята, хочем зняться на сёмое небо, обяцанное верой у новый день, як Элиасам за дробинку молитвы, узнесенную до Всевышнего, мы складаем ахвяру терпения. На этой земли далеко до простой дороги правды, шукаючи букаем, букаючи шукаем, але ці отримаем здійснення, то є записано тільки на небі золотими літерами. Ключ питання, як птахав ключ, заключений в одвечной вандровці, развіяний праз вечер отказав на усе баки свету, а напрамак тільки один до істини. Які святы для тебе вот самые такие любимые с дзяцінства? И калі сярод гэтых любимых святаў каляды, то у вас ёсць некая сімейная традыцыя адзначэння гэтага свята? Ну, безумоўна, для мяне самым якбы найбольш сімейнымі святамі былі заўсёды будуць каляды. І у нас напэўна ёсць шмат традыцый, звязаных з гэтымі святамі, таму што я означаю гэтыя святы 6 студзеня, гэта ад юліянскага календара. І у гэты дзень кучі заўсёды яшчэ святой памяці мая бабуля і мама рыхтавалі стравы, калядныя стравы. А мы з сябрамі рыхтаваліся, калі ў дзяцінстве яшчэ нам было па 12 гадоў, рыхтаваліся да калядавання. І апошнія два тыдні да калядаў мы рыхтавалі калядкі, каб пасля на першы дзень праваслаўных калядаў хадзіць з гвяздай і спяваць людзям калядкі. Таксама памятаю гэты такі так званы рытуал ёлкі, як убіралася гэту ёлку, як рыхтавалася. І гэта калядная вечара, калі ўсе сямейнікі засядалі за супольны стол і спажывалі калядныя стравы. А пасля рыхтавала ся на ўсёначную да царквы, і мы з татам і сябрам заўсёды адпраўляліся і зараз адпраўляемся ў нашу вёсковую царкву на 2 гадзіны ночы. А пасля раніцаю, яшчэ каля 6 вяртаемся да хаты, святочнае снеданне ядзім разам з сям'ёю, ну і адпачываем пасля гэтай ночы, праведзенай у царкве. Скажы, што ты мог бы пажадаць нашым слухачам? Я хацеў бы пажадаць, каб гэтыя каляды былі вельмі сямейныя, вельмі святочныя, каб былі са снегам, таму што дзеці вельмі любяць снег. Я таксама ў дзяцінстве вельмі любіў, калі ёсць снег. Каб гэтыя каляды былі такім адарваннем ад штодзённасці, ад працы, ад штодзённых турбот, і каб былі благаславёныя Богам, каб мы проста забыліся пра ўсё, што дрэнна ёсць на штодзень у нашым жыцці, пра свае турботы, клопаты, пра справы матэрыяльныя, а заглядзеліся на справы душэўныя, якія для нашай душы ёсць найважнейшыя, каб мы паспявалі разам калядкі, каб паўспаміналі сваё дзяцінства разам са сваімі бацькамі, каб нашыя бацькі альбо дзяды парасказвалі, як калісьці праводзілася, а як ёсць зараз. Гэтыя такія сямейныя сустрэчы, сямейныя размовы, гэта вельмі важнае, таму што гэта не заступіць ніякае слуханне радыя ці тэлебачання, але найважнейшае разам сустрэцца і паразмаўляць, бо не заўсёды на штодзень маем на гэта час. Дзякуй за пажаданне і за гутарку. Сёння з намі быў малады паэт Юрка Буйнюк. Дзякую.